عاشقانی. یه نو به نازت دل جو خرینه و یاد نارن کجا زاهی ندینه. یه نو به نازت دل جو خرینه و یاد نارن کجا زاهی ندینه. بری ساقی من از آتش تجو من مگر میام ساقی انیسونه بونه میام ساقی انیسونه بونه فرا دلگیرم به هم زمونه دریا میزنی نظر و سر سواری اری تنگ من نمیره. رتد دار دنیا دست براره رتد دار دنیا دست براره و ملگش هارم بونگ ورارم بونگ بونگی ورارم بیا.